أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صدق الله العلي العظيم. مبارک آیاتونه ده قرآن کریم ده سورت الرعد ده دریم آیات څخه شروع پر اوم آیات باندې ختم شو. رب ته ده ما قبل سره ده دی چې ده پرون سبق ده دوهم نمبر آیات چې وچ الله الذي رفع السماوات په دې کې ده الله تعالی توحید را شروع کړی و ولي مخکې چې و اثبات تجسوی چې دا قرآن کریم حق دی. دا قرآن کریم حقانیت بیان کړی و نو چې قرآن کریم حق کلام دی نو هدف یې څه شی دی؟ قرآن د څه دپاره د ځمکې ته راغلی دی؟ نو د ده هدف خو بیخي ډېر دی، خو هغه مهم و عمده هدف یې دغه و چې د الله وحدانیت و خلکو ته ور وپېژني. نو د وحدانیت په سلسله کې الله خو هغه ذات دی چې د اسمانونه یې پورته کړي دي او تنبای لاندې پلر یې نه دی ورته درولی، یو ستن یې نه دی ورته درولی چې پر تکیه کې. نو دغه څوک بل کولی شي چې دغه نه اوږد چت، دغه نه غټ چت واچي او د هغه دپاره پلر نه وي. دا دغسې یګانه او یکتا خدای دی چې د ده دغه یو فعل په دغه کایناتو کې چې کړی دی بل څوک ته همسري وکړي نشي کولی. او بل یې دا چې استوایه پر عرش کړې ده، معنا پر عرش باندې استوا ده، د قدرت پر چلیږي. نو دا چې د عرش په نس کې دا ګرده کائنات پر دې ګرده خو چلیږي. لمر او سپوږمۍ داسې مسخر کړي دي چې تر هغه ټایمه چې ده ورته ټاکلی دي، تر هغه ټایمه به چلیږي، پسې و پیښې به نه کوي، هغه به ستړیا نه کوي، موټر به نه خرابیږي. دا بل دا دی چې د دې ټولو امورو تدبیر او انتظام یې په لاس کې دی چې یو انسان سترګه نشي رپولی چې د الله تعالی تدبیر او انتظام و اراده نه یې ورسره. د سترګې رپ که ده بې له امره ده دننه کېږي. او بل دا دی چې دا خپل د قدرت او د خپل وجود د لایل چې دی که په تکوین کې دی مې پوره په تفصیل بیان کړي دي. بزګر هم کار ځنې اخیستلی سي، ټانګه والا هم، ډریور هم، ملا هم. او که په دا تشریعي کې دی، په قرآن کې چې دی، دا دلایل یې په تفصیل بیان کړي دي. اوس نو انسان بانه نسي کولی چې زه خو نان پړه وم، زما خو نو دماغ کار نه کوه، ما خو سبق نه و ویلی، زه الله مې نه پېژندلی، نو ما خو سبق نه ویلی. الله د الله د پېژندلو دپاره د سبق څه ضرورت دی؟ د الله د پېژندلو دپاره د دماغ ضرورت دی. دماغ ما در کړی و، پر د اسمان دي ما الله پېژندی سو، پر د لمر او سپوږمۍ دي هم پېژندلی سو، پر د نباتاتو دي هم پېژندلی سو. نو د آیاتونه و دلایل د قدرت د الله د وجود دا په دواړه قسمه کې درته پراخ کړي دي. دا د جهان صفحه هم د الله آیاتونه دي، دا د قرآن صفحه هم د الله آیاتونه دي. د هرې وڅه کار اخیستی سي. نو د الله عز وجل دغه آیاتونه دلته بیانېدله د ده د توحید دپاره چې کوم دلایل دي. اوس یې هغه سلسله د دلایلو شروع ده چې د الله تعالی وحدانیت موږ پر پېژنو. نو ترجمه داسې ده: وهو دغه الله خو الذي هغه ذات مده چې سره کش کړی و غوړولې ده الارض مځکه. مد خو اصلي د کشولو ته ویل کېږي. موږ ورته چې په خپل ماحول کې سره ناس پسترخان اوارو برای لکه درکشه، که درکشه څه معنا خو اوارې کوي. نو دا کشول په معنا د اوارېدو موږ هم استعمالوو. نو دلته دغسې مطلب دی چې الذي الله خو هغه ذات دی مده چې اواره کړې ده د ګزارې دپاره الارض مځکه. د دې سره سره چې مځکه یو ګین دی، یو کره ده لکه د فوټبال، مګر د دغه سره سره یې دغونه وسعت ورکړی دی چې انسان یې اوس په ګینوالي باندې په عام تور نه پوهېږي. سړی چې دغسې تخت دا مځکه ده، تخت خو نه ده، خو دا داسې یو ګول ګین ده. انسان چې د دغه ځای اوس روان سي، روان سي په تاریخ کې بېرته به راسي دغه ځای ته. نو خو پر ګین سړی دغسې راګرځېدلی شي که د دې طرفه پر روان سي داسې. نو چې دا رقم سو پر دغه سربیره چې کرویت لري، پر هغه سربیره یې بست ورکړی دی د انسان د اوسېدو دپاره، پښویږي نه، په ننوځي نه، عادي ګزاره پر کوي. نو الله خو هغه ذات دی دغسې کار یې کړی دی. الذي هغه ذات دی مده چې غوړولې ده، اواره کړې ده الارض مځکه. وجعل او الله پیدا کړي دي فيها په دې مځکه کې رواسي غرونه. ولا قاری د جعله ترجمې ته ته متوجه شوې، د تفسیر ترجمه مې نه کړه. ورچې وجعله ګرځولې دي خو بیا مفعول ثانی غواړي. دلته د جعل ساجعل بسیط مرادی په معنا د خلق دي، د پیدا کولو دي، هغه د ګرځولو معنا دلته نه کېږي. وجعل او پیدا کړي دي الله تعالی فيها په دا مځکه کې رواسیه ثابت جګ جګ غرونه. راسیه و هغه شي ته ویل کېږي چې محکم وي په مځکه کې، سړی ژر نشي ښورولی. نو دا غرونه دغه سیم رواسي دي، دغه رقم محکم دي په مځکه کې چې ریښو یې ریښې در کومه زیاتلی دي. دغه چې ته اوس کینې کینې کینې، دغه رقم لکه یو میخ چې په تخته کې ووبلي. نو تخته خو چې د کوچنۍ د موږ دونه میخ پر وولو، نو دا میخ په کښې کې راسي سي، باره دلته په کښې کې ټینګ سي. نو مځکه چې مخلوق غټ دي، نو میخونه هم غټ غټ دي. نو کېدای شي په خبره اوس پوهېږي. نو دا الله تعالی په دا مځکه کې دغسې غرونه دا یې په کښې کې پیدا کړي دي، د څه دپاره چې دا مځکه آرام ونه سي. د مخه سره شور یې دل دا رقم اوس یې لنګر واچاوه. د مثال په طور لکه کښتۍ یا اوګوټ چې په دریابو کې ګای ګای درېږي، باره خلن بیا څپې شوري. نو دوی غټ غټ لنګرونه لري، باره چې لنګرونه ایله کې باره په هغه اوبو کې دغسې زواړه نه محکم ولاړې. نو الله تعالی پر دې مځکه باندې دا د غرو لنګرونه ور واچول دا رقم. اگر چې دریابې اوبو ته شوکوي، دا یې پر مځکه سربېره ایښدي دا لنګرونه، دا غټ غټ میخونه چې دي. نو وجعل پیدا کړي دي الله تعالی فيها په دغه مځکه کې رواسیه جګ جګ غرونه. وانهارا او ولیې یې په کښې کې پیدا کړي دي، څه رقم ولیې، کوچنۍ غټې، دا رودونه، دریابونه، د قسم قسم چې سره سره سوري دي، یو تر بله سره بهیږي په دې مځکه کې، دا خو الله پیدا کړي دي. ومن کل ثمرات او د هر قسمه څخه میوه څخه یې جعل پیدا کړي دي په دې مځکه کې. زوجین جوړې اسنین دوه. اوس دغه ومن کل ثمرات او د هر قسمه میوې چې دي، د هغه څه رقم په کړي دي جعل پیدا کړي دي بیا په دې مځکه کې. څنګه پیدا کړي دي؟ زوجین اسنین. دا زوجین چې دي، دا خو دوه معنا، درې قسمه ترجمه کېږي. یوه ترجمه د زوجین دا ده چې زوجین په معنا د قسمینو که په هر قسم کې چې دي د میوو، جعل الله پیدا کړي دي بیا په دې مځکه کې زوجین دوه قسمه. دوه قسمه یې پیدا کړي دي. هغه نو کوم قسمونه دي؟ د مثال په طور وایي لکه خوږ و تریو. په هره میوه کې خوږه هم شته، تروه هم شته. ځینې یې تریو مزاج یې، ځینې یې خوږې. نو یا تور و سپین د چا رنګونه توري د چا دا څه شي سپینې دا هغه قسمونه دي یا ژړ و سور څوک ژړې دي څوک سرې یا کوچني و غټ څوک غټ غټ څوک یې کوچني تخمې دا رقمې نو نو د دا زوجۍ نه څه ممرات قسمه یې کړل اسنین یې تاکید سو نو الله پاک د هر قسمه میوو څخه جعل پیدا کړي دي په دې مځکه کې زوجۍ نه دوه قسمه اسنین یې بهم دوه دا یې تاکید ور واچوه چې دوه قسمه دا یو رقم تفسیر دی دام سیری غلط نه دی ولی په دا میوو کې الله تعالی دوه قسمه پیدا کړي معنا په دغه رګو کې چې موږ وویل یا غټ کوچني چې موږ وویل یا خوږ و تریو چې موږ وویل یا سور و ژغ چې موږ وویل دا رقم دوم تفسیر د زوجین دا دی چې زوجین چې دی مازې خو تسنیه ده مراد یې ځینې اقسام دي د زوجینو څخه مګر خو د اقسام چې دي چې جمع کوي خو نو تر دوه کم نه جوړیږي چې یو کې بره خو نو یو قسم چې اقسام نه سول اقسام شروع کیږي د دوه سبور شروع کیږي نو الله هغه دوه یاد کړي دي مراد یې ځینې ډیر دي چې ومن کل ثمرات د هر قسم یې وڅخه جعل الله پیدا کړي دي په جمزک کې زوجین قسمونه اسنین دوه د اسنین خو مال پر هر صورت زوجین تاکید دي نو دوه خپل مراد نه دي دوه مازه هغه کمه مرتبه ده چې در دوه کم قسمونه نو نه د دوه څه ونه سباره پکې شي کې ډیر قسمونه لکه د مثال په تور د انګور اقسام چې اوس خلکو په لټنه کړی د یو سل اته جش قسمه انګور په دنیا کې وساده کشف شي یو سل اته جش قسمه ان هغه څوک چې په قسمه نه پیښ خو نو ګرځي انګور بولي یا ته تانج څونه قسمونه لري موږ ته څه په داخله ما حاول کې چې کشمشه یو دی هغه د مثال په تور بیا دانه یا بل دی کابله یا بل دی شاتو کې بل دی تور تو کې بل دی خو دا قسمونه دي نو زوجین په معنا د اقسام سو نو ما ول ولې زوجین ته سنیا ذکر کړ د هغه کم سی ور شروع کړ چې هغه کم کم د اقسام په نو دوا دي زپس کې دای سي درې څلور کې زم ما لکه د انګور دایو سره ته جش قسم یا د انزور د څو قسمونه یا د توتانو ده یا د سیبانو ده چې د موږ ته سي دغه ادنه بزګر څه پښتنه وکي برای دا شون کولو دي دا تور کولو دی دا بیا شکر شیب دی دا بیا گاجا دی دا بیا پلانی دی خو دا قسمونه دی واقعی سر جلا دی الکه درخت پرکی روزنه پرکی دی اوبو غشتنه پرکی دی نو دا دغه قسم څخه علاوه د خپل قدرت شي چې دغه په یوه مځکه کې په یوه اوبو شنه کیږي ته دا قسمو ته وګوره چې ما پکې کې پیدا کړی دی دریم تفسیر دا دی چې د زوجینو څخه مراد جوړه واخله لکه نر و شزه نرو شزه دا جوړه دي نو په دغه درخت او په دامي وکما لپاره په ارشي کې چې دي زوجین دي جوړي دي نرو شزه دي دا چې موږ د زینو ناران دي د زینو د مونږ دي د خو زموږ مشکل د خرمه خدای سره نرو شزه دي چې دغه شزه خرمه چې اصل کی دا نر چې نکي چې دا شزه ته د جنر په وند ورنه کې حاصل نکي ار کال بس ګران را ولاړی د اغنر څخه یو کې لښته د پریکې لکه لښته د رقم شې بیا د دې د وژو په ځای کې ورږي چې دې پیوند وای ک ار کال پیوند غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه ترالی د خرما او د پیوند وخت ترالی تلقیح و دی ته وای انو خلک بره په باغو کې اخته رسول الله السلام رالی دا چی شک وی دی ولدا خو نو یا رسول الله دا پیوند ورکو دا خبرونه اصلات کې بره دا خپل الله تعالی پکې دا مو کوي دا پیوند ادي بره بس سي نه نیو پدا کالی پیوند برای پریش جاسی وی اگه خسی وی چه آنه وی اگه پریش شوال اگه چه کار رالی برای اصلات نکروار اچه کمی خورما چه با خورما یو کلیم دی پچکی کشنی کشنی وی برای خدا را کم سوالی برای رسول علیه صلات و سلام و رزد چه نبیم زد جن پو امورو که نبیم پاتا دا دنیا شیان چه دی دا خونسته سی مسلک دی زد اگه دا پار نیم را مبعوث سوی زما یو رای داو چه دا با دا غرا کمی خپل پیوندو نکوی این دا کلو تی برت خپل پیوندو نوار کر حسلات آغا را کم چه رن روری دا را کم دیتی چه با پارسل پزوریج دا را کمی دون غش خط پارسلان کی گور دا زکر و انسا پکشی کستا دا غرا کم چه دی پا دانو روشیانو کیو تر بلا پیوندو نسر غواری دا پیوند ما سوانو روش زیمور لیدلی دا توتان نرخو مجدر ایدشن دا میوان نکیو په انزور کې نرسته په دغرو کې وګوري یو انزور لري ابل نه لري نو دغه سي اغه نر قسم چې بره مې ونه کوي په ګلان کې مې جدل دا اغه نر قسم چې بره دغه زمړی ولاړی که ګولم کې دا کم بیا نه ما یې ګول وکړي چې نو ورته اریان سي نو او هغه بل چې دغه داس داس ګولان غونچې را باسي داس نو درېم تفسیر د زوجین په معنا سره د چاسو د جوړې سونو چې ومن کل ثمرات او د ار قسم د میوه څخه جعل الله پیدا کړي په دمځکه کې زوجین یې جوړې معنا نه روښځه اسنین یې دوه در یادوم د اسنین یې ما ول تاکید شو نو درې تفسیر سره پراول تفسیر باندې څنګه شو زوجین یې اسنین یې زوجین یې دوه قسمه وم اسنین یې دوه د تاکید مې ورلره ورکې چې هغه نو ما لکه هغه خور تری و سر سپین دارکم Я заудение снение сама, заудение аксам и снение вам. Два да два саха мана и пкидая да да саха, да заудение снение мана и шаравага. Аксам это да чпудики мудир ксмуна пидакри, да када мач да табаян. Я жар пидакри, да пяпа джамзаки, да заудение джоре. Мана джора джора, на руша за джипа армия веки на руша за стапак шики, да чему же его снаран по карна дру по багуке хала ружина эхо асил на каину. Ага шидзи я гордежди, а ну каня нардари атасами, нарпак шики ста и снение два. Да такит. Но да хода алаутара был кудрат баян ки демзики гордавал, да груну пакшики ачавал, пади мзака кич, да пакшики на нистиги ишиди, а у да уалия пакшики баявал, а у бя дами ве продагра кампи да кавал да. Югши лейла нахар, югши дага Аллах аза ваджал путави, а лейла пашпасара ал нахар авраз. Бя та ди низам та угора, че да авраз, че да мисал по тавар шпара саатаси, я пла шпала мун пар равожда ки дара каметризан ландики ландики, бара авраз дуна нукиси. Че уреди та ватсас валя хов дуна уждави дуна саатуна, бара васвай, че мана шпе палу рабанди вагора вай, гир ланди кралам. Бала пла бе да бал ракамси, да шпе палу карар вон гари враз пар равожда си дара камси. Алла да гаев тала пьят ки, че абал хуна пахпана паеже. Югши, پوچوی اللیل پش پسر چوک پوچوی النهار و رز نر دا نهار ترجه چا لانده که ترجه شپای لانده که دا جه پلا پراورده شپلوی پرا خپورسی دا بل کرده چه الله یقی این فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون نو پا دا پای که دا چه دا علاو تالا دا وحدانیت دا دلائل بیان سوا نو علاو این بیشک في ذلك فدغ مذكور ما قبل بيان كي لآيات فدي كدير دلائل دي دالا دا وجود لقوم دا أغا قوم دا فارا يتفكرون وش دي فكر ويعقل ري يو خداي يو ساري دارا كم يو فقط دا جوان طول خلاصا دا غدا چه خرو مراكا خرو بداكا أغا ساري خود كار نسي زي أخص دلائي كي انسان لجلو كي دا سوچ خاون جي لكا بدا خبل زندگي كي چه سوچ كي دا لاو تالا پا دا كائنات كيم سوچ وكي اللاو دلتا يو دليل ولاك دي لآيات جمع ذكر كرا پا دي خورا دير دا لائل دي دا چا دا پار دا آقا قوم دا پار چه تپا كور كي مال چه دا پكر و دا عقل خاون جي دا خبل زندگي دا يوسن جي چه پيدا دا چه دا پارم دا غسي محمل مشين زالا پيدا کرم محمل شي پيدا ستا پا دنیا كي گر سرا دا کمپانیان چې کوم شی جوړی دا ساتنه نه تیرې دی برای جوړ کړی هر شی په خدای چې وکړ ادنا تخنیک نو میختی میخوس په تو پیدا دی خو دې څونه ضرورت ورته ستنه نو انسان غونډ مخلوق چې ګرد جهان به ادمه هر کړی دی حیوانات د په اختیار کې وس خو هغه د ژمړی نه به زوګی پر جن ما هي پر جن بل پر جګر دی مهر کړی دی نو دغه سی عظیم مخلوق چې انسان پیدا دی دا په تو پیدا دی دی به د عالم معرفت نه کی دی به د خپل خالق نه کی نو الله ما خو دغه نه دره ال تر تک شول ک تفکر ولا یغه کار دی اخستلای سی بل دلیل په سوای د الله د وحدانیت او فی الارض قطع متجاورات او فی الارض او فمزک کی قطع توچی دی متجاورات سر امسایه تجاور خو امسایه توب تا ویل کی جوایزه ده اغا پا جوار کیم زده ده مجاوره ده دمزی که توچی گرده سر امسایه دی ولی خواه پا بل بسی مشتی ده خو گرده مزه که یوک کراده نخو گرده اون بود وز دمزی که سر مشتی دی ده یوام زه که شگله نده ده بله چی بیاده ده سپستا ده خلق برا وی وی وی لکرانجه ده غرکان ده دستی بله بیاریگه نده بلم زکه بیا چې درې غم نه دی په ګډ شي غم نه دی په ګډ دغه رقم چې کولنګ به سری په دغه رقم کلاکت دغه بیا درنګ په حاضر تو کری واخا سرم زکی بل بیا نه پیدې شنه لمباکی بل بیا د سپیرای بل بیا د خړی بل د سپین وابری علی دای خلک ولې خو نه په سپین اداره کم شین وابرم زکی سره جوړه دي د رنگونو او دغه مزاجونه څنګه سره بیا جلای یو په یوم زکه کې یو شی شکیر په بلم زکه کې بیا بل شی شکیر یو علاقه چې ورسه ګرد سر درخت برای خلق و ادل تا سردرخت شو وصول کهی تا درخت چی پکشی که کشیر جا بلزای چی بیاور سا پا گرد کنی که با یو دوکی و نیوینی چی شید پس دا علاقه بیاش پیش دو غنم کهی برای درخت چی نکی درخت آواد نه پکشی که کهی دا غصی دا مزاجو نجلا جنو یو شی پا یو علاقه که کهیش بل پا بل علاقه که کهیش دا تجارت پر چی شروانی خوچ کم شی دل تا کیج آبودی کی ورز غلی چه آتا کیج دل تا راز غلی نو دادم زکی علا پاکوی دا جا سرا سرا چه بغل پر بغل بارانونه یو رقم پر اوري رنگونه ام سره مختلف دي دغه رنگونه خپل نه دي سی ودايه ورنګريز چې موږ ورته وایو معنی رنگ ورکون کی دغه سی ورته دغه رنگ ورکون کی ساغه د رنگونه ورکیږي معنی پایلي مختار اغه دي د باطنی استعدادات چې بیا دي چې اغه کوم دا نه کوم دغه استعدادم الله ورکړي چې یو شی ورو غرزه دي مثال پته یو علاقه چې غنم پکشي کوي یو ود دانه نه کراشي وي داغه علاقه در پر داغه منطقه بانی و باوله گو چه ورس دوغو نزومی و زوزان بکری و شان پچی که پچیش وسو تا چی نخ پیدشه نشن که واره نخ زومی بجم نشن که واره نخ زوز بجم نشن که واره داش لکه دونه غطه لکه وش دونه که درسی چه آغا پچی که پچیسه او دون ننو که غنم دروا چه مغا وس وزی اگر سرای نشن که یه شپیشت نشن که پلانش نشن که علاوه داغه تا چه تا پیکر وای هم پویجه چه دل تا بیای بل متسری پچیسته چه آغا و جمزی که توای پدا که دا استعداد ما ندیشه که دایس په خبره وس پویږي د مثال په تور موږ به په دا ظاهري کې مثال پیش کو مارکیټ ته چې ورسې چې وس تر باره باره د دې ځای څخه ورته وازه چې یو درې سوه کریټه باره و م وړه مې پنجاب نو سوزکۍ خلک ورته درې خلک در باندې خاندي براوي سوزکۍ و پنجاب دا کریټونه ډېر سره لیرې دي دې ته به اینو ټرک کاډي درې باره د لارګانو برق وړي رسېږي استعداد کمپنی هغه ته ورکړی دي بلکې نه دی ورکړی دا بلکې د سواري استعداد ورکړی نو دغه د مزیک استعدادونه هم دغه چې او د دې سره سره علاه تجاور بیان کوي چې سره مجاوري ام دي او په الارض په دې مزیک کې قطاع ټوټیږي د مزیک متجاورات سره مشک و جنات او باغونه دي په دې مزیک کې من اعناب د انګور څخه و زرع او کښتي په دې مزیک کې و نخیل او خرماوي دي په دې مزیک کې څنګه خرماوي دي سنوان چې شاتنه پرې وریشه سنوان دا داسې توری دی چې دلته ذکر سو دا سنوان جمع د سنون ده کیدای سي په خبره پوهیږم لا کاري دا بیا یو نو کیدای ځای دی د لغت له لارې چې راسې ترجمه خو به اسانه وکړو د لغت له لارې سنوان جمع هم دغه رقم د تسنیه هم دغه رقم ده سنوان معنی دوی ته نه پرې وری شو باندې سنوان ډیر ته نه پرې وری شو باندې معنی د جمع په معنی مې استعمالیږي د تسنیه په معنی مې استعمالیږي مپر دې سنوند وسنو چې دای جمع سیاو تسنیه سی پرچی شپ سره پیژنو سنوانون سنوانین سنوانان د مثال په تور تنوین کو ور سره و بار دا جمع ده ک تنوین نو فقط کسره د تسنیه خو پای ک نونی مکسوره لري نو اغه چې بار بیا چی شپ بل کی ځغه نو بیا سنوانه بار چی سوله بار تسنیه سو د خو دی تنوین لري نو پدې کې سنوانو دیر تنیوی پر یه وری شبانی گای گای نیل تری شایی وی چرا اپورتسی یو شاخ برا سر دوات زایسی دری زایسی سلور مولی دلی دی برا از تا بیخ یو دی مگر سلور شاخ اسی زینی دای چاری شایی وی در تنیم در اقصی داده در میوی در زایی که زی اول تا پا سر که برا بیا شاخون نوکی دای زینی چی در مزکر آوزی پا داغ زایی که برا دای سخون چا شاخون نزینی پورتس خونو که علاوه داغ مکتولی و نخیلون او خرمایوی دی سنوانون تنیه پریه و رشه بانجی ترجمه جزه سو سنوانون تنیه دیر تنیه مانا دوی دری داغسی او رشه یوا پریه و اصل بانجی و غیر سنوانین او میوه ستا داغ خرمایوی ستا غیر سنوانین چه اغش تنیه پریه و رشه بانجی نی بلکه یوا تنه دا پریه و رشه بانجی ولاره دا یسقاب ما این واحد دا غرد چې دا وس ذکر سوال چې دا باغونه دي د اعناب او د او کشتونه دي او دا خرمایوي دي چې دا ډیر تنه پر یوار شي یا یو تنه پر یوار شي دا غرد چې سره کم یوس قاب ما ان واحد یوس قدا او بول کړی کیږي به ما ان واحد په یو او بو سر او بچ پر لګیږي دی وی وجه دا پر لګیږي مگر اثر او چې وګوره چې رقم شیان کی و نو فضل بعضها علی بعض بل د الله تصرف ته وګورونو فقدل الا وای مج به تر کو مفضیلت ور کو بعض ده و جن ته د دوغ درختو علا بعض فرجن نور په کل په میوه کې یوا درخته چې د دغه رقم بار وکي بار او چوت ضرورت لري کني شاخونه ماتي نو ی شاخ وی کرم سو بی مات سو بی دا سی باندې دغه نه پر درانه سی وی دغه نه کدل ابل چې وکي څو پچک پچک حالت په زړیږي او به علاوه دا غدي یو دي پر لګیږي مګر دا چې دې درخت ته په زیاله تور کړی دي شبار کې دا بلې نه کی یا د دې یو درخت انار دا رقم خواږه دي سړي ارمان نه پخېږي دا د بده غي چې دا نه یو دا نه اخلي ته واچې د سړي مغز ور خبر کې دا غره تروارې پکشي کینو علاوه دا غ په زیاله چې په دا درخت کې ستا او به یو دي دا څوک نو کې چې واتر ابل افضل ده د خوند په لحاظ یا د کومیت د مقدار په لحاظ باندې ونو ف دلو مجبا لابد والی ورکو وزیعتو ورکو شوالی ورکو بعد ها وزینو تا داغ درختو علا بعض پر زیر نورو پر اکولی پا میوو پا خوراکو کچاکم خوراکو ندی که پسی بعد د آیات په پای کې وای ان فی ذلک ان بے شک فی ذلک په دغه کې دا اوس مې دادم ځکه مسله درته ذکر کړه دا باغو دا چې ذکر شو لا آیات په دې کې هم د لایل دي د فار د وحدانیت د الله د کوم چا د فار لقوم یعقلون لقوم د هغه قوم د فار یعقلون چې دوی عاقلان وی عقل کوون کې وی معنی خپل عقل چلی بیا ما درته ویل چې هغه کم نه چې فقط د نس او د خو دغه دوه د هدف دا سړی کار ځنی اخستلی شي دا خود نسیز نی اخسله دی چی نو عقل دی وک پکار واچی دا غیو باق دی بس دا غدم زی که تو تا جی متوجی سی دا غباغو تا جی متوجی سی پا دی که دا علاو تالا دا قدرت دا وجود آیات جی لکامر کم آیات جا مسیغای استعمال کرن ول این فی ذالک لا آیاتین لی قومین یتفکرون دا مرک آیات جو پا اغشیانو کم دا غرکم آیات دا لائلو پا دا غ کم دا لائل جی نو دا علا وحدانیت پا دیس دا لائل رو دلتا بیان سو چی دلتا دا صغرا و دا کبرا استعمال و نسو چې دا صغرا ده دا کبرا ده حج او سطی حج اصغر دی نتیجه ده ولی دا دلائل دیس دلائل چې دا د بزګر د پاره کفایت کوي ګرد خل خونه منطق نه دی چې صغرا وي کبرا وي ورته کوي سی دې د ملا د پاره به پیش کی د طالب د پاره به پیش کی د دانور خلکو د پاره الله د قران کې پر خلکو باندې دروجه ده چې برای ما سبق نور او سبق د سکی سبق دغه باغ سبق دی ورس ورته کښینه دا درخت د فکر واخ الله تعالی به پر زده کی الله تعالی به و پیژنه دا څنګه اسمان ته وګور دل مرو سپورلوی ته بل نور سبق نو غړي پستر کی چې بس هغه یوینه چې مغ د کار کی یو هغه چې مغ پلچ کی ډوډۍ په ګټای سي الله نس پر پیژندل د خونو برز مش ټمبلې د چ کوی نو الله تعالی دې مونږ ټمبلې څخه وساتل تر دې زاید الله تعالی هغه کامله قدرت په دغه د لایل باندې ثابت شو وس د دې ځای څخه بل مسله ده هغه دا د موجود د جسارت په مزامینو کې چې د نبی علی صلوات و سلام پر نبوت باندې چې د کفارو د طرفه کوم سوالونه ورګیږي د جوابونه به امر کوو نو مخکې خود قران کریم حقانیت بیان شو د حقانیت مهم هدف بیان شو چې د الله پیژندل د الله وحدانیت چې الله باید واحد وګڼو اوس چې کوم آیاتونه راځي د دې ورابطه د ما قبل سره د کفارو بر اساس وکړه برای ولته قران کریم غټ هدف دغه شی دی ته چا نبی کړی ستاپه نه بوت کې سوال درم ته د خبرې کې چې عقل نسره وای عقل یې نه مني ته دا وای بار واښنو چې الله یو دی قران حق دی بارون ول منزون نه کوي کوم رس واس منزوم نه مونه وکړي زکاتونه مونه ورکړي شنه اعمال مونه وکړي بارون بیا راجوند کیږي په قیامت کې چې راجوند سر به حساب کتاب کې انسان چې مرسي خدای غږ زمر نه کګان مړي چې وسه قبر وشه نه خاوري الله نه مرمړي دا وسه د خاوري کې کدا وس دم زک دغه رقم نیست سوي دغه بیا څوک راجوند کی تا بیا راجوند کیږي دغه رقم شړی زین جوړی لکدا وس چدي بار بیا الله تعالی کشتنه زین کی بیا که بد عملونه کړو او دوزخ کې اچي بیا که چیر شاملونه کړو جنت کې اچي دغه خبرې کوي چې د انسان د ماغه اخلي نبی علی السلام چې تل دغه خبرې کوي چې د سړي د ماغه نه اخلي نو پیغمبر به بره ورته اړینځ چې د دغه دلایل سره سره مړي د خپل خبره غشتلې بولې چې یا د څوک راجوند کی الله اول د دغه سوال جواب ورکړي چې دا دی وي د حشر بیان نکیش نشر بیان نکیش د زما د ماغ نه مونږ الله د دې ماغ نه مونږ دی بیا کل دی ورته وګوره وان تعجب کثیر ته تعجب کوي محمد صلی الله علیه وسلم کته تعجب کوي د دې ودغه انکار ته چې د دغه دلایل بیان سره سره د پراغ سر بیان منکر کته تعجب کوي وان فعجب قولهم فعجب نو د تعجب خودی قولهم دا ته ود دوی چې دی کی خدغه قولم د تعجب دی لکه ته چې پراغ ایران ته ورته کې د دې بل خبره ته ورته څنګه وای اذا كنا ایا اذا غت كنا چې موږ ستراب خبرس ان ايانو مر لفي خلق په پیدا کېدو کې جديد په نیو کې بیا په نیو پیدا کېدو کې بیا پیدا کېږي دا انسان د مغ اخلي نو بار خود زستانه بوته منم ته دا غیر معقول خبر کې پیغمبر علی السلام ما دغه معجزه ښکارا کړ د زمانه بوت لا نه مني علاوه تور ته تعجب کوي چې دی پر معجزه زمانه بوت ول دی دغه خبر کې وګوره خدای د حیرانتا خبره ده دی دغه نه دماغ نه لري نو چې الله تعالی اول د ور انسان څنګه جوړاوه چا ولی انسان جوړ کړ ته اسانه او بل پلا ورته ګران دي نو خدای دغه لا دماغ به عقلي دي چې دی په اول وار باندې چورتا چا پیدا کړي وي خدای پیدا کړي چورتا بیا جرا ژوند کی برای به منو څنګه ژوند کی ورته چې اول څنګه جوړول شي کله ایس په خبره په لکه وس چې موږ د مثال په تور سکاروټي دکان په در معلوم دي چې ورسې سکاروټي والا د اوس په چې ورته راځي دینو لکه درد چې ورته راغلي نو ورته چې غدل دي په دې او په هغه یو سره وی کوټمې دای کی خو چې حجم یې کم شي بارانو درته وای د دې سیبرټه کمپنۍ کې موږ ورو دغه رقم شانځي جوړې لکه واردوار چې واردوار د کالو د پرولو ماشونه بیا ځین جوړي یا ور دوار سلایی ماشینو بیازین جوری، یا ور دوار دی مثال پا تور واتر پمپ پا دی او با ماشینو بیازین جوری، تور تا دانو بیان نکیش رو خواهد در فای چه اولی سنگ جوره و چه اول که دی واس بیان نکیش بیان کیش رو او دای مجیوین و داقت جریان دی روان دی نوی را ساجری برت مر زارو کو بیان نوی را اولی برت زارو کو سر روان نو الاو تعالی تا خو بی خی اصانه جی الاو اینو که اغا خبری تتعجب که چه دی ولی ما نمانی دا دوغو نمعجزو سره دا دوغو ندلعیلو سره دا خبرم دا تعجب دا چه دی ساده خبری تا اریان دی نمانی نو و این تعجب فتا تعجبه که ای محمد فعجب نو عجب دی قولهم دا قول دا دیلا چه دی سوای اذا آیانو هغا وقت کننا چه مفسو ترابا خاوری ایا اینا مر لفی خلقین پا پیدا که دو کیو جدیدین پا نیوی که پا نیو پیدا که دو کیو بیام اللہ تعالی را پیدا که اولائی که الذین کفرو اللہ و اولائی که دانو الذین آغا کسانجی کفرو بی ربهیم چه دی که پرانسیوی جی پا رب سر دادین و رب نمانینو چه رب نمانی تولی تعجبرت که چه نبی وی ما نمانی اللہ خو ما نمانی چیزی خالیق پدغه خبر من نه منی وسته مسافر چې زم زبر ته دوه خلق کوي سم دی نه څه کوي نو دا منل سوله دا کفار خل خدای ستا او سوته چې بیا جره ژوند کی وای بیا منره ژوند کی نو الله وینو خو نه مې مخالفه ما کاپیر دی دا خو ما زده خو یې منل چې برا او زرب منم نو چې منی وام بیرته جره ژوند کی دی وای نه مې کی نو خو دی دا لو تعالی د صفات دغه خلق څخه یادی منکر څخه دغه کاپیر بود اولایک دغه الذین هغه کفروج کافرن سی او جبر ابي ان پرب سره ددی وسنو وعد فدا بغیر کی مسر ملګری کی سرزنیش الله و اولای که دغه کسان چې دی الاغلال توقن د اور و پی عناقین په غاړو کې ددی ددی په غاړو کې په ورځ قیامت د اور توقن الله دلته ورواچی توق چې دی خلک اسپیت و اچي د انسان د پاره توق دار کم دی پاره ځکه لکه د ازما لاس خپړ دوغه لکه در کړی چې مشکل دې چې نه پاره ځکه لکه سیم دلته لکه غاړګي هغه سن دی دوغه نه برداري تر دغه لا برداري نو دغه چې غاړي تور اچي بره خو د اثر داس پورته کې د غاړي په تفاسیر کې لا راځي چې د لاسونو امر سره جامه شي دغه رقم نو چې لاسم جامه کې بره په زور چوڑی پر چین کې نو خساره ګرځي مر بر اسمان ته نیولې په ټوله ژوند مې ځکه ته نشې کته دغه شنی دغه نه ده مساله چې به سره داس کې بره وځه به وس پر چختان کوم نیس چختان ولې هغه اغلال الا یدی وی ولای کدا کسان چې دی الاغلال اغلال جمع د غل د توق ته وای توقنه د اور په عناق په غاړو کې د دی و اولایک دغه کسان چې اصحاب النار خویندان د اور دی هم دی په پیاپه دغه اور کې خالدون همیشه نیوی د ګرد مر د پاره به ده ګنټه وجو ګنچی و د وجې جیل نه دی مثال په تور د بل ځای جیل نه دی چې بارا واده بنو سره کمی قید به پرس برابر او زدار او تل بیا نسته پکې کې د خالدون التنو یوا شبه دغه چې د دې د دې شبه جواب ورلره ورکي چې دې نبوت ته نبی علی صلوات و سلام نه منی د څه خاطر د حشر د خاطر الله تعالی د دې بیا کلیت اشاره وکړه چې د دې وسوجه تاریان چې زه خاور سم به څنګه راځوندې کی اوله د چا څه جوړ کړي اول د واره چا الله تعالی ته غوښ کښې شو چې د انسان زین جوړ اولم د خاور څخه جوړي چ ادم علی السلام دی ورسته چې د مور پلار سره جوړیږي دا ماشین ته بیا ته وګوره چې مور پلار دی خوري غنم ډوډۍ خوري وښه خوري دا شي ان خوري د دې څخه نطفه په وینه بدلیږي وینه نطفه ته چې د نطفه څخه بیا د مور رحم ته لویږي هغه به الته برته بیا په وینه او په غوښه او په اډوک بدل جوړ انسان راوز چې هغه ګرد کارونه کوي سره دوه مرته پاره دې ژوند کولای شي بیا دې جوړولای شي نو یو وخت دا بیا خپل دې چې د ایستانه بوت نه مني علاوه دا دغه خبره هم نه مني دا د کوپر واجه ده چې دې کافر دی نو نبی علی السلام ته عین حال تسلیم ور لره ورک ورشه چې علاوه وای زما کارونه نه مني زما قدرت کامله نه مني ستانه بوت چې نه مني نه دی مني فسید وهم دا دوهم و استعجلون فدغه شپږم آیات په دې کې بیا د دوهم سوال دغه ور لره ورکی هغه د پور لره ورکی چې دلته کوم سوال کاوه هغه دا دی چې برای ول چې د دې چې د تاخير د عذاب د دې څخه تاخير د عذاب دا دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل قرماتیس ایمان را نوړی تسته والا تعالی عذاب ده کله کثیر او متوف چور کول سودی برای بعضی ایمان را رم عذاب را دو خبر تعالی به عذاب ده که ادب دستی و سر نقد کولا برای ده گازا میدان زی ایمان را رم ز کافر برا که عذاب الله وای دا وس دی د جید دلیل ګرځی شنو تنه نبی کنه ګوی نو خو عذاب جره کړی الله از ما خپل دستور و قانون دی د چا د پاره می لاس کاله صحت کی کړی لاس کاله بعد مریضی ور کوم داز ما په په لوح محفوظ کې مالکی لري دا سړی وځه د الله سره سپینسترګي کې چیرې او الا که الا وای ورنه سماج مرګ الا نو خو مال ته لیکلی چې ته بلس کاله جوړې بره بنو بیا د لس کاله بعد ته مرګ راځي دی په دې به عقل دلیل باندې ځان د جت خلاصي چې د الله تعالی په وجود قانیسی دا کفارم دا غره کړ د نبی علی السلام د نبوت ځان په چی خلاصې په بیا کلی ونس کته رشتہ نبی راکه د عذاب چرته دوری وسته کړه باندې را نازل کنه ولې نه نازله خبرندار دې په واسه شیله ولکه جن نبی نه شی دغه شیان وای الله دې خبري جواب ورکي ويستعجلون دی تلوار کی کستاڅخه په تلوار غواړي ستاڅخه کوم شی غواړي ستاڅخه ويستعجلون دی تعجل تلوار غشتل کی کستاڅخه بسیئته په بدی او په عذاب سره قبل دمخه الحسنته ترشیګنی او تر عافیه حسنته د نیکی ته وای دا د انسان صحت او عافیت دغه ته حسنات سیئات دا عذاب دی دی تر دا حسنی در تمامی دو دا مخ سیئه غواری حسنه علا ارتجا که دا چلاس کاره دا یا شل کاره دا یا پنزوس کاره دا اغلا نده خلاس سیوه مانا شل کاره کرسیو جا دی تا تا راول عذاب دی راول نو علا وی دا چه دی اتل سوار ویزی نو بخت راولم خو وقتی نده پر دا حسنی چه حسنه یا کرسی بیا ورت راولم پا اغا گری جی بیا دی پنزوس وره چه میکم علا ویزی ورت راولم ويستعجلون دي بتلوار غشتل كي كستاتخه بالسيئه فالسيئه وعذاب قبل الحسنه كده مخ تر ختم كده تر حسنه ده مخ تر حسنه در دا قبلو در حسنه فدا ما بينك ملاقات دوره تش قبل انتهاء الحسنه ده مخ تر پای كده ده حسنه حسنه خلاص سيئه نه ده سيئه غواړي نو ده غشتنه غلطه ده تیچ پرگی برا دلیل وای چنو نیه سر آوستالای معلوم داره نست علای دلیل وای ده غلطی وای چنگ وقت پا تاقیق سر خلط تیرسیوی دی من قبلهم ده مخدر دی المسولات و عذابون ده امثالو ده دی نو عذاب زی که تکم داغا اول ده دغی دی چ پر دبانی وصلای سور زرا نغلی علا زندو دی ده وگر سر نست خدای دی در ده مخ چه قیم خومون تیرسیوی غط عذابون نجرا غیل نو آغا ده کمی خوارام غوند غیلو چگی که ولی خبر نبیت بیار چرا ولی کجی پواس پرای غا وقت نرات مگر بیاران آقای جنگش در وسپوری موجودی خو اوقت تجو بگوری نه مسئولات چه دی ملاقاتی و جات بتجوره دم مسئولتون جمع ده مسئولات مسئول بیال که صدقه پد دال پزوار صدقه صدقه مسئولم داغ را کم دم مسئول مثله ده سی پزوار و پیش پدوار ول کیش لکه صدقه چه دال پزوار و پیش پدوار ول کیش مسئله چیش توای عذاب تو ول کیش عذاب تا مسئله ولی وای پدی وای وای دا عذاب پر مثال دا چه دی دا گناه دی چونه دا سری گناهی او گونه کدر علاوه تلا چیش ول رو کی جزاء ول کی که دایس به مزمن پیش خو عذاب پر درجه پر اندازه دا چه دی عذاب پر اندازه بانی دا گناه دی نو دا عذاب با که دا گناه مثل سپا داغ دا عذاب تا مسئوله وی نو مسئولات که جمع سوله معنی عذابون دا دوی دا خلقو دا امثالو شد مخی قومون تیرسیو جی که دایس پا واجه دا تسمیت پیداله مول مسئولات دا جه مپرد مسئوله دا مسئوله لکه صدقه صدقه صدقه دواره استعمالیش مسئوله مسئله دواره استعمالیش دا مپرد چا توایی یو عذاب توایی عذاب تا مسئوله ولی وای خودی پر مثل دا گناه دی چون گناهی او غونه که داره سزایی دا. نو پا داغی پر عذاب دا مسئولیه نو میشه دی وست مسئولات جمع سوله مرادنی عذابون سوله نو علاوی وقت پا تاقیق سر خلط مخک تیرسیو جی من قبل هم پا خواتر دیلا المسولاتو اغا عذابون دا چیور قومو خو اغا تا جی بگیر رو چا اغا دا علاو تالا پا واسکی ورا وستالا ایسو پر دیلی سر وستای نو دای پا تاخیر ولی دا دلیل وی چی یعن وگر سرانستان خدایستان رسولستان برستان برستان کنی راجه ولی ما تا جی عذاب راکی کچیری وی علاو ای خو اغا تیری نمونی دا جی دلیلی چی علا پر عذاب قادر دی وقد بتحقيق خلت بخاطر سيج من قبلهم مخك دردوغ خلو جاد مكي مشركان المثلات عذابنا وإن ربك لذو مغفرة للناس دي دا جيسة دو كابا يدنسي ني لك دازموش خلق چه عرقو ناكي الله غفور الرحيم دي الله غفور الرحيم دي نوش الله غفور الرحيم دي إن ربك لشجيد العقاب على وتلا سخت عذاب ركوون كيم دي داغ زيته ولي نقواري دی پجیت سوک سوک دکاکی و این ربک به شک ربستا خلذو مغفرت خاوین ده بخش دی لناس و خلق لره علا ظلم هم سر بیر پر ظلم ده دی چه دی ظلم ام کهی علاو تالا مغفرت ورته کهی ده جیت سبا غلط استفاده نکه و این به شک ربک ربستا چه دی لشدید العقاب سخت عقاب والا و سخت عذاب والا دی که دی سپا ترجمه تیش پیدلی از نو علا خاوین ده مخبرت خلق لره پر کم شی سر بیره علا ظلمی هم پر ظلم ده دی سر بیره چه ظلم کی گناه کی علا مخبرت کی منگر وکه ده داغ گرد سبرو دو که کیجه خود داغ چم بی ام کی علا و تعالی چه شدید العقاب هم دی که بیاد سوک راشتین کی نو که تپا اغا پلک راله نو دی چه ده نبی علیه سلام نبوت را دی پا زخاتر چه ما تا عذاب چه زغوارم پا غیر نسی راوستلی علا و دای بل غلطی ده دا چې کې غواړی په هغه ګړي چې الله نه درکي خو هغه حسنه نه ده ختم سوې هغه عافیت نه دی ختم سوی که ته واګر سره نسته دا د عدم دلیل ګرځې دا غلطه ده چې رومو توتو ګورادي عذابونه ورکول سوي دي دریم شبهه د دې دا و چې وارده ولې د نبی علی صلوات و سلام پر نبوت و نشته نبی نه برل ک نبی د به پرمایشت معجزه ورکه پرمایشی معجزه به ورکه ولونه صدا د صفه غرش دې دا ماته په سرو زرو واړه ته د سرو زرو خونه لري خو ځان ته د سرو زرو خونه جوړ کشته د شنه نبی د الله تعالی د طرفه را مبعوث شوی الله تعالی ته د سرو زرو خونه کوم در کړی باغ دې کوم دې ته خو به چې شو جایداد درلود یو ش کاروانونه خو درلود یو ش شرکتونه خو درلود یو با ګولا روړی نه لري ته بیا ته وسما ته وزن نبی دا دلیل بیا وای الله ته بیا د دې دی حماقت ته وګور دا نبی دغه معنی سوچ تا څه ویل هغه بده کی نبی دا معنی ده چې معجزه به تاته ښکار کی د ښکار به ښکار کی چې ګرد انسانیت ته عاجز سي نس کولای ستا پرمایشات کدی در پر کی نو د انسانان یو دی نقطه جلا پرمایش لري ته به وای چې ماته بیا کورواله اولاد راک ابل بوای ماته د ډبرې څخه وشه راوبس ابل بوای ماته باغ راکه خو د نبی کار بره شریعت پاتې شو و خلکو ته به د دې ضرورتونه ورپرکي دا خو نهشي کېدلی نبی چې دی فقط معجزې تاته ښکاره کړي ته حق نه لري چې ته به فرمایش وکړې چې پلانې معجزه راښکاره کړه لکه موږ یې مثال ویلو چې ستا دا وای د یو چا سره وازما پر د دوغنو روپۍ باندې حکومت شاهدان راوړه فرمایشي شاهدان غواړي که مازې شاهدان فقط چرت دا څوک یې نو د دې دای نه چې ولې چې یا یو بده کلی ملک کاکا یو بملاسه به شي به ادا کی ورته چې ما مجه خونو ګرد خلک د ملاسه بده ملک مختنه کې په بازارو کې کی چې ارض و دکاندار میرا وسه په شي کې بس یی نو خود د نبی علی سلام د نبوت اثبات لپاره معجزه کاته د فرمایش سم نه رښتې وکړي کانی معجزه نه کړش کارو چې زنه منم دا هغه دریم سوال دا هغه جواب ورکي ويقول واي الذين اغه خلق کفروج کافرن سیوی لولا انزل ولي ند نازل كرسبي عليه پرد بني ايه يوم معجزه فرمايشي من ربه ده طرف څخه درب ده دغه ايته څخه هغه د دې فرمايشي معجزه مراده چې د صفه د غربه دا غوښته چې معنا تر تسره زرک يا يول پر د غره ولي باغ نه لرينو لولا انزل ولي ند نازل كرسبي عليه پرد بني ايه يوم معجزه د فرمايش مطابق من ربه ده طرف څخه درب ده الا پاکه پجاب کدي شي چې انما انت منذر انما بشك انت تخم منذر بيرون كي نغدي ستاو زفانه د پیجندل ته ما دغه د پاره لېژلې چې خلق و بیروز ما د عذاب د ایستاسه دا کار اخته چې ناوله د ناوله د شان له تجربه لا د ناوله د پاره ته نه لېژل سوچ ته بدغه خار کار خامه خاکه ته د قد معجزات یوا د نشکره کړې د بلاته انذار کوه د ایستاسه بل کار اخته ولکل قوم ها او بل خبر دا د کدی وای چې یا ته سره څوکې چې ما ته د خبرې کې خورتوه چې ار قوم ته الله هاد لیږل هاد معنا هدایت کوونکی دس یو قوم په دنیا کې ته نصیب دا کولای چې هغه ته حاجی نه راغلی حاجی چې دی لار شود مراد عام دي چې لار شي نو یا یې نبی یا یې عالم اوس په دې ځکه بار خلک سواکی چې دین دوانو نبی څوک دی رابش خو الله پاک ار قوم روای هات ستا نو خو نو دین دوان نه یو قوم خدام یو قوم چې قران دغه رغیږي ولې کل قوم ار قوم ته چې دی حاجی نه هدایت کوونکی است نو د حاجی معنا خاص پیغمبر نه دی چې څوک په پیغمبر ترجمه کوي براو دین دوه نه بيڅوک راته ویشه حد معنا هدایت کوونکی وسنه کدی سی و نبیانو ته الله تعالی پیغمبر را لېږي خو زموږ به نوم نه یزده په خبره پوس وس دا خود نه دی دا یو لک سړي زره نه بیان چې ترسي په کتابو کې د ګردون مان راغلي کې په قران کې راغلي کې په پوي چې کې نه راغلي په قران کې د پنځه یوشته نه بیان تقریبا زیات کم دوه نه بیان زګرسي دا نو خو ګرته نو ما نه په سره د چانه جزدان نو دوی ته به امر راغلي او یا به نبی نه راغلي د نبی استازي حد معنا هدایت کوونکی او عالم بورته راغلي نو د اندو په باره کې سوال نه کیږي موږ چې امکان لري کدای سي نبی بورته راغلي او نو به زموږ نه یزده یا ک نبی نو دغه څوک چې د نبی جانشین یغه خامخا ورته راغلي لکه په اوس وخت کې اسلامي علما ورته ګرځي دغه سلسله دغه سجاري ده د وخت څخه علما او دې ته خبره کړې ده د جن نو د ولي کلي قوم من هذا سمرات خاص نبی ندی لار شو دی معنا یا نبی یا د نبی جانشین خو ارقوم درلوولې دی نو شه چې د ارقوم ځان ته لار شو درلوولې دی پیدا کړې دی نو نبی علی السلام د مکه مشرکان ته الله ورته وایي نو دی چې تست هدایت کی ته وجد نه بلد شکار وس کته اوس په یو چا کې لا دی مثال په توریا لار شو نه پیدا شوی ته به یشته د پیمه خورانه تر اوسه موږ ولا کاورې دی چې د الله تعالی استازي راغلي خلکو ته د الله تعالی جن بیان ته یې څوک الله خدا شنخته خبره ده نو ته ولې د نبوت انکار کوي نو دریم سوال په کوم ځای کې وو هغه په دغه ځای کې چې فرمایشي معجزه نه لري الله تعالی د منذر دی د خلکو فرمایشات نه ورپرتی منذر معنا بیرون کوي د وظیفه ده ته وظیفه غلطه کړله کدای سپ خبره په وسیله کې وستې د مثال په تور یو عالم وی هغه زه علم جن لرم کپ حلال و حرام که سوک شک شوپا لری پشتنه دیو که زی به جواب کن بل بیارست تنو څنګه ملای از ما فلر لوی تی بینی ولید خدام پر وکنون یې سه جوړورې دا بیا څنګه ملای وسوته چې زوی مړ زه دغه يم چې زه دخل کوم مریضان ور جوړوم زه خو عیسی علی السلام نه مچاله معجزه را کړی چې پرچم ملاس کړی هغه به جوړیش زی یو شی پر کومه یو آیات قرآن که جوړ سه جوړ کنه نه جوړی دی نه جوړیش ولی خو قرآن د دې د فار نه دی نازل سوی چې د مریضی علاج بو وکنو زه د قرآن احکام خلکو ته بیانوم په هغه باره کې راسه که مانوس بیانولی برابر توی چې نه یم له انو سیدی برو تا نو ته دغه قران کریم درس مکوخ نو وینه په پیژن او یو دای چې تما ته واغه کارو غو دغه د پاره زال او تعالی نیم آماده کړی دغه بیا ډاکټر ته ورسه هغه ته بر بیا وای نو دلته د پیغمبر په باره کې مدا د چې معجزه نشه ښکارا کولای چې ازه وایم نو ته نه نبی الله وی دی منذر دی دی نبی دی خو دغه نه کې چې داتې کم شانځنی غواړي اخه یو معجزه الله ورکړه د شبقت د دین وبط په اس په ثابت کې دا یې کار نه دی روزمره چې په کلو کې ګرځي دی وته باغ راشن کې د بل پلار ژوند کې بلته د سروز او کوټي ور جوړي دغه سره کم نه دی درته آیات وایم ويقول الذين كفروا واي اغه کسان چې کافران دي لولا انزل عليه وجن دي نازل سي پر د باندې آیت یو دلیل د فرمایش مطابق من ربه ده طرف څخه درب ده جواب تشدي انما انت منذر انما بشك انت تخو منذر بيرونك تخو خرج ته باغوش نكونك نينو تخو داس نه بلاد نه ولاد پيشكونك دي تنينو فقط المعجزه ده الا يدرك اغه يدرك ولكل قوم هاد او بل داخل اولاد كار ودي اشتدي تو نصيحت كه ولكل قوم ارقام لرا هادين يو هدايت كون كيستا يا دنه بي پجبل په پسيره او په صورت كي يا د علم په صورت كي خو مطلب دغه د پاره هدايت كون كيستا نو الله عز وجل د صحيح ايمان او د صحيح عمل توفيق مشترك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.